Адкрыццё апостала Яна, раздзел 14. І глянуў я, і вось ягня стаіць на гары Сіён, і пры ім стаяць 144 тысячы, якія маюць на чолах сваіх напісанае імя яго і імя айца яго. І пачуў я голас з неба, быццам голас многіх вод і быццам рэха магутных грымот. І голас, які чуў я, гучаў як голас гусляроў, што граюць на гуслях сваіх. І яны спяваюць быццам новую песню перад пасадам і перад чатырма жывёлінамі і перад старымі. І ніхто не мог спяваць гэтай песні, апроч гэтых 144 тысяч, якія былі выкуплены з зямлі. Гэта тыя, што не спляміліся з жанчынамі і чыстыя. Гэта тыя, што ідуць за ягнём, куды б ён не ішоў. Гэта тыя, якія выкуплены з людзей, як першынцы Богу і ягняці, і ў вуснах іх не знойдзена хлусні. Без загана яны перад пасадам Божым. І бачыў я іншага анёла, які пралятаў праз сярэдзіну неба. Ён меў спрадвечнае Евангелле, каб абвяшчаць жыхарам зямлі, усякаму племю і роду, і мове, і народу, усклікваючы гучным голасам. «Бойцеся Бога і аддайце яму славу, бо надыходзіць час суда яго, і пакланіцеся таму, які стварыў неба і зямлю, мора і крыніцы водныя». І другі анёл ляцеў за ім, кажучы: «Паў, паў Бабілон той вялікі, які паіў усе народы віном гневу распусты сваёй». І трэці анёл ляцеў за ім, гамонячы зычным голасам: «Калі хто паклоніцца зверу і абразу яго і атрымае мецену на чале сваім або на руцэ сваёй, той будзе піць віно гневу Божага, якое змяшана без дадатку вады ў келіху гневу яго. Агнём і серкай будзе мучаны той перад святымі анёламі і перад ягнём. І дым пакут іх узнімаецца навекі вечныя. Ані днём, ані ў ночы не маюць супакою тыя, якія пакланяюцца зверу і абразу яго, і калі хто будзе насіць мецену імя яго». Тут вось цярплівасць святых, якія захоўваюць прыказанне Божыя і веру Ісуса. «І пачуў я голас з неба, які казаў мне: „Напішы: шчасныя памёршыя, якія ў Господзе паміраюць. Сапраўды, кажа Дух, яны супачынуць ад працы сваёй, бо ўчынкі іх ідуць за імі. І ўбачыў я, і вось воблака яснае, і на воблаку сядзеў нехта, падобны да сына чалавечага, і на галаве меў ён залаты вянец, а ў руцэ трымаў востры серп. І іншы анёл выйшаў са святыні, усклікаючы гучным голасам да таго, хто сядзіць на воблаку: „Пашлі серп твой і жні, бо прыйшоў час, каб жаць, бо паспела жніво зямлі“. І той, што сядзеў на воблаку, пусціў серп свой на зямлю, і зжата была зямля. І выйшаў іншы анёл са святыні нябеснай, трымаючы таксама серп востры. І яшчэ іншы анёл, маючы ўладу над агнём, выйшаў ад ахвярніка і ўсклікнуў зычным голасам да таго, які трымаў востры серп, кажучы: „Пашлі серп твой востры і абрэж гронкі вінаграду зямлі, бо даспелі ягады яго“. І кінуў анёл серп свой востры на зямлю, і абрэзаў вінаград зямлі, і сыпаў гронкі ў вялікую ступу гневу Божага. І выціснулі ў ступе вінаград за горадам, і пацякла кроў са ступы аж да цугляў коней на 1600 стадый.